哦。지금입을막고있네흘러가는소리도따르기로했네그냥슛하면남자매니끌모두애써바가지를긁었대슛퍼맨이라도기대하고있니이만하면놀기좋은세상맞지원래하던대로가던길만가면튀어서망칠맞을일이없잖니 끈하게죽여누리요 yeah. 정의없이그렇게말해요 yeah. 특별함을다가진우리요 oh. 무슨일이있었나 Hey mama shit the mega Ay ay ay ay ay 잔인하게깨져버린꿈이 Ay ay ay ay ay 뭔가무너지고떠났어눈물마저담을말랐어들을긴장무게를느껴 You and do it 누가먼저시작했던말도이제그만좀끝내보고싶어서로자극하는말말말목적없는전쟁같아당장눈앞에이들만보고나도떠니발을가려도떠고정말중요한걸잊었는데도웃고서도소리쳐도들리지않나요 yeah. 지키지못할약속했나요 yeah. 시원스레해결해봤나요 oh. 도대체무슨일일까 Hey mama shake the mega Ay ay ay ay ay ay 잔인하게깨져버린꿈이 Ay ay ay ay ay다른길로길로다시너를위해 window window 그자리에맞게 I know I know You ain't got no chance 놓치지마한번더나면잡을수없어 Body I don't think so 설교하지마난탑중에탑너말이을중에을이파워팀에빌려버린자가너하나뿐이겠냐 Just close your lips shut your tongue 나혼자다른꿈을꾸면절대안돼 내가 아이야이야이야이야